สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่147คำอุปมาตอนที่6นะครับเรื่องเชื้อขนมปังพี่น้องครับโอชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่33มัทธิวบทที่13ข้อที่33โปรดฟังโอชนะของพระเจ้าพระองค์ยังตรัสคำอุปมาให้เขาฟังอีกข้อหนึ่งว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้ง3ถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดโปรดฟังอีกครั้งพระองค์ยังตรัสคำอุปมาให้เขาฟังอีกข้อหนึ่งว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้ง3ถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้เกี่ยวข้องกับคำอุปมาเรื่องเชื้อขนมปังคำอุปมาแต่ละเรื่องที่บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมมัทธิวเพราะว่าสิ่งที่มัทธิวต้องการเน้นก็คือพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ของพวกยิวในขณะที่ผู้บันทึกพระเกียรติคุณแต่ละคนที่เหลือก็คือมาร์โกลูกายอนก็พยายามที่จะบันทึกข้อความให้เราทราบตามแต่ภูมิหลังและความรู้ของเขาเกี่ยวกับพระเยซูพี่น้องครับมัทธิวกับยอนได้บันทึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องเชื้อขนมนั้นได้บันทึกไว้มัทธิวและลูกาเท่านั้นเองนะครับเป็นไปได้มากครับที่มัทธิวแล้วก็ยอนนะครับอยู่กับพระเยซูส่วนมาระโกแล้วก็ลูกานั้นจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้อยู่กับพระเยซูเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามาระโกนั้นก็เป็นเด็กหนุ่มที่เขาติดตามพระเยซูห่างๆไม่ได้เป็นสาวกวงในของพระเยซูเหมือนกับมัทธิวและยอนนะครับส่วนลูกานั้นก็เป็นศิษย์ของท่านอัครทูตเปาโลครับและท่านก็เรียนรู้เรื่องราวของพระเยซูและบันทึกออกมาเป็นพระกิตติคุณลูกาเองนะครับแต่ว่าเรารู้ครับว่าผู้ที่ให้ข้อมูลหลักเลยก็คือท่านอัครทูตเปาโลครับและลูกานั้นท่านเป็นหมอท่านเป็นนักค้นคว้าท่านก็รวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับในปาเลสไตน์บ้างในคริสเตียนที่กระจัดกระจายมาอยู่ตามสถานที่ต่างๆบ้างและรวบรวมอย่างถูกต้องสอดคล้องกับพระกิตติคุณที่เหลืออีกทั้ง3เล่มพี่น้องครับเรารู้นะครับว่าผู้บันทึกแต่ละคนพยายามบันทึกข้อความให้เราทราบตามแต่ภูมิหลังและความรู้ของเขาในเรื่องพระเยซูนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็เราจะรู้จักพระกิตติคุณนะครับทั้ง4เล่มไปพร้อมๆกันในขณะเดียวกันครับพระเยซูมักจะยกภาพประกอบจากธรรมชาติและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้เป็นคำอุปมาเพื่อที่จะสอนเรื่องราวความจริงศาสนาธรรมเกี่ยวกับแผ่นดินสวรรค์คำอุปมาเรื่องเชื้อขนมปังนี้ก็เป็นคำอุปมาที่เปรียบเทียบว่าเชื้อขนมปังเหมือนกับการเติบโตของขนมปังที่ถูกใส่เชื้อเข้าไปเช่นเดียวกันครับแผ่นดินสวรรค์ถ้าเข้าไปอยู่ในใจของใครเขาก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนนั้นได้ในประเทศปาเลสไตน์นั้นไม่มีโรงงานทำขนมปังครับขนมปังที่ทำในแต่ละครั้งต้องทำเป็นจำนวนมากเพราะว่าเชื้อเพลิงนั้นเป็นสิ่งที่หายากเนื่องจากว่าต้นไม้มีไม่ค่อยมากนะครับในแถบดินแดนปาเลสไตน์บ้านของผู้คนส่วนใหญ่หรือชาวบ้านนั้นก็จะมักจะมีเตาปิ้งขนมปังไว้นอกบ้านครับบางครอบครัวก็อาจจะใช้เตาปิ้งร่วมกันกับครอบครัวอื่นๆแต่ชั้นล่างสุดของเตาก็จะเป็นชั้นของเกลือเพราะว่าเกลือนั้นช่วยเก็บความร้อนเพียงครับเรารู้นะครับว่าหลายๆครั้งทีเดียวการปิ้งขนมปังเป็นเรื่องที่ทุกครอบครัวต้องทำได้แต่ก็ยังมีเบ็ดเลเห็นครับซึ่งแปลว่าบ้านขนมปังเขาก็คาดกันว่านะครับคาดคะเนกันว่าเบ็ดเลเห็นนั้นน่าจะเป็นบ้านหรือหมู่บ้านที่ขนมปังอร่อยมากแล้วก็สามารถส่งขนมปังออกนะครับไปขายที่ตามที่ต่างๆที่อื่นๆจึงมีชื่อว่าเบ็ดเลเฮมก็คือบ้านขนมปังนั่นเองในคำอุปมาของพระเยซูตอนนี้นะครับเราพบว่าเมื่อสักครู่นี้ผมได้อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้าและอ่านให้พี่น้องฟังเราจะพบกับปริมาณแป้งนะครับที่นี่แป้ง3ถังด้วยกันนะครับแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้ง3ถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดครับอุปมานี้พูดถึงปริมาณของแป้งนะครับที่เพียงพอต่อการปิ้ง นะครับน้ำหนักของแป้งแต่ละถังนั้นก็ตกอยู่ประมาณ7กิโลกว่าๆนะครับและ3ถังก็มีการคำนวณไปคูณไปครับก็อยู่ประมาณที่22กิโลกว่าๆนะครับซึ่งปรากฏว่าน้ำหนักที่น่าจะใกล้เคียงที่สุดนะครับของแป้ง3ถังก็ประมาณอยู่ที่ 22.7 กิโลครับก็สามารถที่จะทำขนมปังได้40ถึง50ก้อนด้วยกันนะครับขนมปังของคนยิวในสมัยนั้นมีลักษณะเป็นก้อนกลมใหญ่ครับซึ่งจะแบนลงหลังจากที่ถูกทำให้เย็นหากว่าพี่น้องเคยเห็นชาวปาเลสไตน์นะครับหรือคนตะวันออกกลางหรือแม้กระทั่งแขกนะครับอินเดียเราจะรู้นะครับว่าถ้าเขาปิ้งขนมปังที่เขาไปกินเองนั้นจะไม่ใช่แบบโรตีนะครับแต่จะเป็นกลมๆแบบโรตีแต่ใหญ่กว่าโรตีที่เรากินกันทุกวันนี้นะครับแต่ว่าเวลาเขาปิ้งนะครับปิ้งให้แป้งมันสุกกลายเป็นขนมปังนั้นตรงกลางครับนะครับมันจะมีอากาศอยู่และอากาศจะขยายตัวครับทำให้เหมือนกับแป้งนั้นมันบวมขึ้นมาน้ำพองขึ้นมานะครับซึ่งตอนเย็นมันก็จะแบนลงครับเพราะเราจะรู้ว่าขนมปังที่ร้อนนะครับที่อยู่บนเตาปิ้งมันก็จะฟูขึ้นมานะครับบวมขึ้นมาขนมปังนั้นจะถูกหักออกเป็นชิ้นๆเวลากินนะครับเขาจะดึงออกเป็นชิ้นๆแล้วก็จิ้มจากถ้วยนะครับจิ้มจากถ้วยอาหารอาจจะเป็นจุ่มกับพวกซอสนะครับหรือผักนะครับผักดองนะครับหรือพวกมะเขือเทศต่างๆเหล่านี้ซึ่งปรุงมานะครับปรากฏว่าผมได้มีโอกาสไปชิมอาหารพวกนี้นะครับซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวอิสราเอลก็อร่อยนะครับแล้วก็แปลกทีเดียวมีรสชาติที่น่าชิมเป็นอย่างมากเป็นเรื่องธรรมดาครับทั้งครอบครัวที่จะต้องกินนะครับจิ้มจากถ้วยอาหารเดียวกันบางครั้งขนมปังนี้ก็อาจจะกินร่วมกับชิ้นของปลาหรือเนยก็ได้นะครับขนมปังก็มีความสำคัญเทียบเท่ากับข้าวของบ้านเราและเป็นอาหารหลักของอาหารทุกมื้อของชาวอิสราเอลสิ่งที่พระเยซูเน้นในคำอุปมานี้ก็คือเชื้อขนมครับเชื้อขนมนั้นก็คือยีสต์นะครับพระเยซูไม่ได้เน้นขนมปังที่ปิ้งเสร็จแล้วพระเยซูตรัสว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือลงในแป้งสามถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดก็แสดงว่าเชื้อยีสต์นะครับที่ใส่ไปในแป้งจะทำให้แป้งฟูขึ้นมาความหมายของที่นี่คืออะไรครับมีการแปลความหมายเรื่องเชื้อนะครับโดยทั่วๆไปนั้นเชื้อก็มีความหมายในทางไม่ดีนะครับและความหมายในทางที่ดีสามารถแปลความหมายเชื้อขนมได้อยู่สองความหมายในข้อความบางตอนในพระคัมภีร์ในตอนอื่นๆนะครับเชื้อขนมนั้นเป็นสัญลักษณ์ถึงสิ่งที่ชั่วร้ายซึ่งเป็นสิ่งที่ติดต่อกันได้ถ้าพี่น้องว่างนะครับเปิดดูในพระธรรม1โครินธ์บทที่5ข้อที่6ถึงข้อที่8นะครับแปลงอะไรครับอย่างไรก็ตามครับเชื้อขนมก็เป็นสิ่งที่เจือลงไปในแป้งเพื่อทำให้ขนมปังนิ่มและน่ารับประทานพี่น้องครับเราจะเข้าใจเรื่องเชื้อขนมปังในแง่ลบก็คือตอนที่อิสราเอลนั้นเขาออกจากอียิปต์ในเทศกาลปัสกาและเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเทศกาลปัสกานั้นสมมติว่าเป็นวันแรกนะครับเทศกาลขนมปังไร้เชื้อก็จะเป็นวันที่2ถึงวันที่8นะครับและวันแรกคือวันเทศกาลปัสกานั้นก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่อยู่ในวันที่14ของเดือนที่1เค้าเรียกว่าเดือนอาบีบนะครับเทศกาลขนมปังไร้เชื้อก็จะอยู่ในวันที่2ของเดือนอาบิบไปจนกระทั่งถึงวันที่8ของเดือนอาบิบเหตุการณ์นี้ได้บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมอพยพบทที่23ครับข้อที่14 15จงถือเทศกาลถวายแก่เราปีละ3ครั้งจงถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อตามเวลาที่กำหนดไว้ในเดือนอาบิบอันเป็นเดือนซึ่งเราบัญชาไว้เจ้าจงกินขนมปังไร้เชื้อ7วันตามที่เราสั่งเจ้าไว้แล้วเพราะในเดือนนั้นเจ้าออกจากอียิปต์การกินขนมปังไร้เชื้อนั้นมีความหมาย2อย่างขณะที่พวกเขาออกจากอียิปต์ก็คือพวกเขาให้พวกเขารีบทำนะครับและในเวลาเดียวกันความหมายที่2ก็คือให้เขามีชีวิตที่ แยกนะครับแยกตัวออกจากเชื้อนะครับเชื้อนั้นมีความหมายถึงสิ่งที่มลทินออกจากความบาปเช่นเดียวกันครับในความหมายของพระเยซูในที่นี้พระองค์ไม่ได้หมายถึงเชื้อที่เป็นมลทินนะครับแต่พระองค์หมายถึงเชื้อขนมปังซึ่งเหมือนกับแผ่นดินสวรรค์ที่ทำให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นผมพูดใหม่อีกครั้งนะครับเชื้อขนมปังนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่เข้ามาในชีวิตเหมือนกับแผ่นดินสวรรค์ที่เข้ามาในชีวิตแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแผ่นดินสวรรค์ที่เข้ามาในชีวิตของแต่ละคนก็จะเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นการเป็นคริสเตียนจึงเป็นการที่ทำให้ชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงแผ่นดินสวรรค์ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้หญิงเด็กคนชราคนยากจนได้เช่นเดียวกันครับเราอาจจะไม่เห็นว่าเชื้อขนมปังมันทำงานยังไงเพราะเหตุที่มันเกิดเติบโตช้าและเป็นไปทีเล็กทีน้อยเช่นเดียวกันครับเราทั้งหลายอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ถ้าสังเกตเราจะเห็นนะครับแต่ถ้าละความสนใจสังเกตเป็นพักๆก็จะยิ่งตกใจเพราะอะไรครับเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นระยะเป็นช่วงๆเปรียบเทียบได้ชัดเจนครับว่ามันเริ่มพองขึ้นโตขึ้นแต่กระบวนการนั้นมันเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยครับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งเมื่อเขามีแผ่นดินสวรรค์นะครับเมื่อเขาอยู่ในแผ่นดินสวรรค์มีแผ่นดินสวรรค์เกิดขึ้นในหัวใจในชีวิตของเขานั่นหมายความว่าพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาครับและการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปอย่างช้าๆแต่สม่ำเสมอครับชีวิตของเราที่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราจะมีการเติบโตนะครับเหมือนกับเชื้อครับที่เติบโตเป็นแผ่นดินสวรรค์ในชีวิตของเรานะครับการที่แผ่นดินสวรรค์ได้เพิ่มทวีมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนแล้วทรงเป็นขึ้นเหนือความตายเสด็จสู่สวรรค์ตอนนั้นมีผู้เชื่ออยู่120คนใช่ไหมครับ120คนที่พระเยซูจากพวกเขาไปแต่พวกเขานั้นไม่ได้ละทิ้งความเชื่อในพระเยซูพวกเขาคอยท่าการกลับมาของพระเยซูด้วยท่าทีแห่งการเชื่อฟังและปฏิบัติรับใช้พระเยซูตามที่พระเยซูได้มอบหมายให้เขาในมัทธิวบทที่28ข้อสุดท้ายแต่วันเพนเทคสเตย์พี่น้องครับต่อมาอีกไม่กี่วันนะครับมีผู้เชื่อเพิ่มขึ้นถึง 3,000 คนเห็นไหมครับว่าเชื้อขนมปังทำงานแล้วแผ่นดินสวรรค์ที่ตกเข้าไปอยู่ในชีวิตในจิตใจของผู้เชื่อเริ่มทำงานนะครับแผ่นดินสวรรค์เริ่มขยายตัวนะครับมีจำนวนมีปริมาณคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายครับ30ปีต่อมาจำนวนคนมากมายที่ได้เข้าอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้ามีทั้งชายและหญิงจากทั่วทุกเมืองที่รู้จักในเวลานั้นเพียงครับนี่คืออุปมาเรื่องแผ่นดินสวรรค์ให้เรากลับมาดูในครอบครัวของเราแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์มีขนาดใหญ่แค่ไหนครับให้เรากลับมาดูประเทศไทยของเราแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินพระเจ้ามีขนาดใหญ่เพียงไหนครับในประเทศไทยของเราให้เรากลับมาดูการขยายตัวของแผ่นดินสวรรค์ในคริสตจักรของเราครับว่าคริสตจักรของเรานั้นมีโกรทเรทหรือมีอัตราการเจริญเติบโตการขยายตัวมากน้อยเพียงไหนครับขอให้เราพึ่งพาพระเจ้านะครับและยอมสารภาพกับพระเจ้าว่าหลายครั้งเราก็ผิดเราต้องรับผิดชอบในเรื่องของการที่เราไม่ได้ทำให้แผ่นดินของพระเจ้าขยายตัวเท่าที่ควรทั้งที่แผ่นดินของพระเจ้านั้นมีธรรมชาติแห่งการขยายตัวนะครับอยู่แล้วขอพี่น้องและรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยที่จะยินดีในการทำให้แผ่นดินของพระเจ้าขยายตัวครับเหมือนกับเชื้อขนมปังและที่ฐานเผื่อพวกเราทุกคนในการที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าทำให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้ให้จงได้อาเมน